Ja, og dermed vi kommet frem til Spør Vekk, vår avdeling for spørsmål fra lytterne. Og til å svare har vi som vanlig vår amatørekspert, alias Knagg, mannen som svarer mer enn ti vise kan spørre. Ja. Og det første brevet vi har fått i dag fra en mann I Stavanger som skriver og spør om han kan få lov å være anonym. Det helt I orden. Har du flere spørsmål? Ja, vi har et, for eksempel et fra en dame I Drammen som skriver, skal vi se... Hvor mange barnåler det I hele verden? Skal vi se? Nei, forresten, vent litt, det litt rart her, skjønner du. Hårnåler, tror jeg det står her. Få se. Ring over an der. Dette her jo helt streit, vet du. Bårnåler, står det. Hvor mange bårnåler det I hele verden? Bårnåler? Ja, det jo lett. Det tre bårnåler I hele verden. Bårnåler? En I Washington, en I Kabelvåg og en I Beirut. Jeg forresten ikke helt sikker på denne Beirut, som I Brogsen har vært der det siste, men det var I hvert fall en der I forrige uke. Ja, vi har flere spørsmål fra kvinnelige lyttere, vi alias. Her det et fra en pike I Gudbrandsdalen som spør om du kan skaffe henne en brevvenn, hun skriver. Jeg kunne godt tenke meg adressen til en gammel mann, en litt tøffen. Ja, alias, har du noen forslag, eller? Ja, da tror jeg har en som midt I blinken for henne. Han riktig nok ikke så veldig gammel, men han har blitt merkbart eldre I det siste, så han trenger nok en brevvenn, skulle jeg tro. Ja, navn og adresse, alias? Richard M. Nixon, San Clemente, California, USA. Ja, han så veldig tøft, da. Ja, han prøvde I hvert fall. Men husk en ting. Hvis du noen gang skulle ringe ham, så vær forsiktig. Husk, alt du sier kan bli brukt mot deg. Ja, og til slutt her, alias, har vi et brev fra Trygve Johansen I Mehamn, som skriver og spør... Hvis man tar fra hverandre atomene I et knappenålshode og legger dem I en rekke etter hverandre, hvor lang blir denne rekken? Har du en knappenål? Ja, her. Ja, skal si, jeg trenger litt tid på meg på dette her, tror jeg. Ok, da kommer vi tilbake til alias om et par minutter og spiller en plate så lenge. Ladies, gents, one thing remains. Get ready for the entertainment. Here it comes. It's coming on through. Entertainer, he's so bad. The entertainer, Mr. Martin, so fast my head plays. Entertainer. Ja, vi hørte Don Sebeskis version av The Entertainer, og siden alias ikke ferdig med å løse sitt lille problem enda, så går vi rett på rekordklubben av 1975, klubben som går inn for å bringe alle verdensrekorder over på norske hender eller føtter.